مدارا پسی بدلا ہوکو دی خیالو پہا بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون يوسف کے بیان شروع خمس کے جملہ معترضہ زمن شیخ زمن مفتی جناب مولانا سراج الدین صاحب زمن او تاسو د ډاډ ګرنی د پارا راغې او تاسو ته تاسو مخ کې ها بیان او خبره وکړه مداري د وجنا همنګ خپل سبق بیا شروع کو الله دې دا عمر کې خیر واچي دا الله کار تر اخره پورې دا نه هنه کمدې دا شوالي او الله دې دا څه توفیق ورکړي سره زمنګ چې زمنګ استادان زمنګ مشایخ زمنګ تپوس کوي نو دې سره نورم د سړي جذبه اوچتيږي او بلنديږي حزا جاءت سياره علي کی ته گزار کو قافله رالا داغه مقصد داو چدي کی وبري عربو کې روکلا بیان هوش جاء سياره رالا قافله فارسل واردهم نو ویری غي واردهم عبورون کې خپل وارد هغه تاسو ته وی چې وارد هغه چاته وی چې په بو مقرر وی او بر وړي لکه وزیری پانی پیجری پانی چې راځي کنه بو وزیر او مائر هغه کل شاګه د طعام ساتون کې وی خوراک نو وزیری خوراک شي کنه مائر امر استرازی او دل تک وارد دی احواد لا دلوا لوکتک لا غیبو کې لرا وقف دی چپوکه کتکړه کرام دلته حذف دي تاسو ته جوش غیر مقصودی اگر حذف کیو مقصودی ذکر کی نو فاخذها یوسف ولی ولا اگر بوکله یوسف علی السلام یا فتعلق یوسف پیوش یوسف علی السلام د بوکه سره اره خوشاله وګورو خل کې چې بوکه د بو ډکړه تګیشو آی کی الګ وروته د خسته ځوان قال انوي او برو خنگیا بشرا هذا غلام او د قافله پایګي او کسو نومي بشراو حيا د قافله مشرو یا دا چې چاو برو خلی د د مالکو یا بشرا او یا وي زینې می دربان دي هذا غلام وي زینې می دربان دي تخت الټا نکلا یا بشرا هذا غلام او زیریا داده الک خسته شه کله دا غینه وتا نیمون بدل خملاو شي دوبو بده وتا الک ملاو شو واسروه بزا خیال کوی پټکا واسروه بزا پټکه د قافله والو یوسف علی السلام لرا بزا او وی غانو سامان د تجارت بزا پنګا سرمایا دوی خوی چه دا ابدان زمان دا پارا یو سرمایه شو امون خود تلیو تجارت دا پارا دیو تجارتون امزان سر راغستی ری دا تجارتون سامان امزان سر راغستی ری نو دا امزان سر بوزو او دا بی خرس کو چه کل مندهیل سامانو لو بیزا واسر رو پرکر قافره والو دلرا بیزا سامان یعنی وی گانا سامان دا تجارت چه دا امزان سر سامان تجارت دی کساب دو یا واسروه ها فکا دی رونوه دی یوسف علیہ السلام را بزا اوی گانا سامان دا تجارت فکا دی اغل را یا وسر خواکو خواکی رونو خواب خواب تفشیشی کاؤ معلومات اگر سوکی بوزی سنگ چل کئی دی سرا نو چکل دی روح که دی یوسف علیہ السلام رونو فمند مند را لو بای دا خوزمون غلام دی زمان را تختی دلی ری واسرو پک رونو دی یوسف علیہ السلام ہو دخبر رولنا بزا آ پنگا واللہ واللہ علی من پودے پا آشدے کم کار کئی اللہ بھی پوئی وشرو ہو شرو شراد دردگی در ازدادو ندے پمانا در خرسولو مرازی او پمانا در اغسطولو مرازی حضرت دوارا مانی دی وَشَرَوْهُ خَرْ وَاغَسْتَ دِي قَافِلِ وَالَوْ هُودِ يُوسف علیہ السلام لرا بِسَمَنِن بَخْسِن پا قیمت کوٹا بانے اغسطل وے غسطا یوسف علیہ السلام رون بیچ بایدا خوزمون غلام دے اگر کتا سنو خوزمون غلام دے را تک تیدلے دے کوئی چا غرزو لے یا خلے منگلے ناگر اچھا ستاسو غلام دے نو وے لے نو چاگی تاوالا شو نو یوسف علیہ السلام رونو بی بائی که علی مندر باندر خرصو نو آگئی بس منگی علو خلور پیسے خدا سر نشتا سکوٹا پیسی دی را سر تجارت دا پارتلیو آگا پیسے پاتی شیوی دی چو پاگی زمن سامان نکی دا کوٹا پیسی دی کپا کوٹاو پیسوی را کوی دی را خدا نو دو یوسف علیہ السلام رونو بی دا آگا کوٹا پیسی خیدی را کئی خود دنگ نبول وَشَرَوْهُ وَاغَسْتَ دِي قَافِلِي وَالَوْ هُودِ يُوسف علیہ السلام لرا چا لے واغستا یوسف علیہ السلام درون لے واغستا پا بخام بسمنن پا قیمت بخشن کوٹا باندی آن کوٹا پیسی چردی سر پاتی شیوی تجارت پر نکی دا سامان پر نشاغستے پوشوی که پوشوی حچاغر پیوی یو سوش میرے لشوی یا پا قیمت بخشن حرام باندی ولی دا اصلو او دا اصل انسان خرسول پاغی عوض غستل دا سری حرام دی یا وشرو ہو خرس کا بمانا باو خرس کا دیرونو ہو دی یوسف علیہ السلام لرا بی سمن ان بخصن پا قیمتا کوٹاو باندی وی مانا کوٹا پی ایسی لاکی دی خوچ زمان دا خود رور خرس کو چھر تخبر زمان دا لیدی کی کنے گزار دے کی زمان خواب نظر لگی نکنے وس پوه شي شرو اغستل قافلې والو درونو نواغس پا کوټو پیسو یا دې ورخص کو پاغبانی پا قیمت کوټا حرام باندې پوه شي که پوه شي ها درای ما 4 روپۍ ما دودا یو سوچ مې لې شوې وکانو او دې فيه قانون دار دې کوټو پیسو حکم سره د کوټو په پیسو باندې سامان اغستل حرام دي ناروا دي هغه جوړول هغه چلول حرام دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کوټو په پیسو مبارک دا فیصله کړي چې د کم ځای ته کوټه پیسې چا سره برآمد شي داغه دکان با سیدلې شي داغه دکان به لوټ کولې شي داغه دکان د لوټ کړي شي د ووجلې شي ولی دا سبب د فساد جوړيږي اگر با بلا کوٹا پیسے اوڑکے بلا نیو بل سر با جگرہ کے یو با اتا مالا کوٹا را کری بل با اتا را کری نیو بل سر خلق با جنکی گی او اگر بیا اگر سودا چاگا سبب دا فساد او دا جگر جوڑی گی اگر ناروا دا ہاں حنو دی وجہ نا دا کوٹا پیسو حکم دارے کوٹا پیسی با حکم سر کوٹا پیسی تا سر امون دیشوی اگر با تیو جے کی دفن کی بس تو خو لارے کمزورے شوئے دکا چھتا دا خو نور خلق پر مخراب ہوا اگر با تیو پا یو جے کسکی خطبے کی داغی وجود با ختم کی دو کوٹو پیسو حکم دارے خطول لکھا وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ بَغْسٍ دَرَائِمَا خرص کردئی دی یوسف علیہ السلام لرا پا قیمت کوٹا حرام مانی گورا داولی خرص کر قیمتی انسانو او پا قیمت پیسو بانی ورکا اغه د یوسف علی السلام د قیمت نشه خبرو چې یوسف علی السلام زمنګ دا شرور دی مونږ په شام مضبوطیږي زمونږ په مټه مضبوطیږي بعض خلق لا یو انسان ملاو شي یو خواغه خلق دا انسان په قدر پوره نه خداغه سره دې ته تماشې او ماشې وي چې واغه غریب بی قیمت هو ګرځي د کی بی قیمت خلق لا سلا چې قیمتي شی راشي نو هغه شی سو ګرځي هغه شی بی قیمت هو ګرځي یوسف علی السلام سره قیمتي انسانو بیش قیمت خزانه وا خود بی قیمت و خلق لاس و لراغلوا نو کلی پا یو خرسی کلی پا بل خرسی کلی کویت گرزی کلی پا کوتو پیسو خرسی کلی پا حرام پیسو گرزی کلی پا الزام لگی دا بی قیمت و زکا دا قیمت و سرنو وسم علماء حقانی دا چه خلق لاس و لراغل چه بی قیمت دی اغا خلق اغا علماء لوی خلقی پا خلق سو گرزی بی قیمت و گزار دی همیشه استالاس که عهده دالا اگه سی دیر قیمتی ده خود بی قیمت ده نو اگه شی ده بی قیمت اکره مقصد داره یو سیز قیمت ده نو اگه قیمت او رو گوا بی قیمت مبرده او دی فی پای خرسولو دی یوسف علیہ السلام که من الزائرین دی بے رغبتی که انکونا بے رغبتو وی مر کوٹا پیسی لاخری خوچی زمان نے بوزی بس واقعا بل منظر اس بیانی مخیو آیا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِيُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ فَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُخْزَىٰ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا فاستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شعبها حبا إنا لنرى في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتقدتهن متكئا وأعطت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهم فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه قیمتی انسان آغا دی بی قیمت خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آغا داغی دی وجن اللہ منڈئی کی خرسی گئی منڈئی دی بوتلے دی کافرے والو تجارت سامان موڑے دیم زانسل بوتلے دی فرسی گئی آغی تصفتوا اجدادور قیمتی انسان نوز منڈئی کی معتبر خلقم تلے اغم زانلا غلامان اخلی تو بادشاہ تلے رے اغم زان لغلام گوری کور دفار غلام اخلی نوکر نو چاگر تلے نو پدستر گو پگیشوی دی یوسف علیہ السلام نو غیف مندئی کی اغسر رے بادشاہ بچ مندئی کی اغسر رے اداروان کرے رے جک آگا تا فتوا چلے تو شکل نمالومی کی چدا بیش قیمت خزانہ را دا ہر انسان قیمت داغن داغت و آثارو د مخ نم معلومیږي د مفتی سی وګورا تاسو وری دا هغه د شکل او شباهت نم معلومیږي چې بیش قیمته خزانه ده هغه دا قران خزانه ښکارې ده قیمتي شي ښکارې ده نو ځکه تاسو د تاسو مخ کې حاضر شي ګینه بالا خلک شته په دې روح سره خلک تیریږي ها خو هغه سره د علم قدر ده هغه سره د قران والو مینه ده زکا غستا سو زمنګه ته پوس کړی ده قیمتو نه معلوم ده چې واقعي قران یو قیمتي سیز ده واقعي دا چې قران ته نه ځان دي بیش قیمته خزانه ده ها هنور خلقو سه قدر نشه زکا ته پوس نه کوي ها چې چا سره قدر ده نو دا تاسو ته پاره زمنګه پالم ده چې دا چې په زمنګ پالاکو کې زمنګ پکولو کې څوک د قران او د دین کار کوي دا زمنګ لپاره تعلیم شو چې زوبا او داغه بسکو نصرت پکو لکه څنګه چې زمنګ نو ست پوسو او نو ست زمنګ شیخان زمنګ علماء کوي خدا قیمت له معلوم نه ها ناغه بوته نو له معلوم نه او د عزیز مصر له قیمت معلومو هغه راغه او ویغسته د موسی یوسف علی السلام خپله چې خدا پاک دې بڑا سر اوس کوي نو خو کی ته گزار کم دې بڑا سر اوس کوي عمل کوي روان کړي دې ملته روان بوزي او وی اکل اشتراو چې وی غزل را د منډې لم می مسره می سره خار نام وی وی لم رضی خپل خزیتا کوته بوته وی وی خزیتا عزت من کا زید د مقام د قریب دا چې نفلا کی منتا یا ول سو دررا ولدن قائم مقام په بچی ولد په مال د قائم مقام بچی منشتا دا سر مینه بو سره کو لکه څنګه د موږ د بچی سره مینه یې نو خیخ استقدات خستم پکار نو څنګه چې دا غی سره ها مناسب اوسې اوس رکړي دا څه نو پکار کذالک امدارنګي مکنال یوسف ما زه ورکو طاقت ورکړ یوسف علی السلام ته پس مکه د مصر کې او دې لپاره چې خو یې موږ ته تعبیرات خوبونو تعبیرات خوبونو الله غالب دی علی امر بجاری کولو د فیصله دا لیکن جا د خلقنا لا علمون نپویږي هر کلا چور سے دا اشدہو مضبوطی آدھو مرتا فاتینا حکم معلما نورتما غطا حکمن پیغمبر ایلرا پیغمبری ویولا ورکڑیوا و علما او پویا پا دین باندی اگورا دا تکالی پیراولم صدارینا پیغمبری ویولا ورکوم و کذالک هم دارنگی با دورکن نو نیکو کارو تا سوچ نیکو کاری محسن نو آغلا دارنگی با دورکن تکلیفون پیراولم بل منظر سے کور دے بوتو بادشاہ خلاص پر دفتر تزی نو خزے ریشداخو خودے سم نوجوان راکا سم کار دے وراو دا بل منظر لے او دا دیر کران دے اللہ دے ناسو بچ کی وراو دردو اللتی و بی بیتی آن نفسیم چلو کا ہاں راو دتو چلو کا دے یوسف علیہ السلام نا خزے چدا یوسف علیہ السلام پکور دے خزے کیو آن نفسی د نفس دا د بدکاری چلې د بدفعلیو وغلقت الابواب نو چې کله چل د بدفعلی کې نو بیا خو اسباب برابرې کنه وغلقت الابواب بندې کړې دروازې بندې کړې وقالت وی ذکر دروازې کولای بیا سره غلط کار کله کولې شي خلقو نو غزان پټې خدا الله نو غزان نشي پټولې وقالت وی حیت لک اسم فعل له ها حیت لک حالم ایلیا رازما سرا دشه سے مانا رازما سخا حالم ایلیا چه زرید استاد سلمین اگا الفاظ میں آلئی حالم ایلیا رازما سخا حیت لک یا مخامق کی دلی تالرا ماسا لگ مخامق شا حیت لک رات بلی تالرا راشا ماسا لگا حیت لک اقبل لا مخامک شا قال نوی یوسف علیہ السلام سخکار دے کن روازی بندو شے اغنو جوان دے یو خدای حسن حکم قال نوی یوسف علیہ السلام آز اللہ سخ امتحانی دا قال ما آز اللہ وی پناوارم پا اللہ دو وجن حدیث کی رازی آرد عرش دستوری دلان دے با او کسانی پا او کسانو کی با یو آغا کسی چې یو خستا نوجوانه پیغله دي نه فارق دي نه برابرې ايو نوجوان له دعوت ورکی د بدفعلې لاره نوجوان ورته وي اني اخاف الله زيريكم الله نا بس مدالې مقام نه الله دې زمونږه کې داسې خلک پیدا کړي نن چې سوره نقصان دې په لټونه خالی نه دي انه ربي ها یقینا شاندارې زکه پناوالم ما وردی وی چه معاذ اللہ مصدر دے پا مانا دے فیل سرا اعوذ باللہ پناوالم پا اللہ انہو یقین انشان دا دے رب زمان خیصہ کرے زمان دے خوزار دے شیخ نا دا تولی مانے زمان دے شیخ نا دے حددی شیخ نا شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہرین او آگا دے شیخ نا حیاء دے شیخ نا معاذ اللہ پناوالم پا اللہ او دو تک دو ترجمینی انہو ربی رب نمراد یا حقیقی مالک زمان یقیناً شاندار ربی زمان مالک زمان مالک سوک دے اللہ خیستہ کرے زمان زوے مالے خیستہ زیرہ کرے سنگا دے بخشیلی اوکما خیستہ پیدا کرے ما یا رب نمراد زمان عزیز مصر مالک ممجازی یقیناً شاندار زمان مالک حضر کور چزیرہ وستے میں احسنا خیصہ کرے مصوایا زمازے پکور کے مالے کور کے زیرہ کرے اسٹوگنے دا پارا سنگا گئے آل دفع بادیو گورما انہو یقیناً شاندہ دے لا یفلح الظالمون کامیابی کے ظالمان اور جو سوگ دا کار کئی نو آغاز کرے ظالم نے اوئی ظالم لا کرے خویو ہو ظلم اکل گوری ولقد احمد بی و احمد بی آل اولا عراب و آل ربی اولا احمد ترجمہ کم خدا لی کئی ما تاکہ قصدو کو دیکھ دی پی یوسف علیہ السلام دا بدئی و احمد بی آل او قصدو کو یوسف علیہ السلام پا دے باندے قصدے کرے ہو احمد بی آل قصدے کرے ہو اولا عراب و آل ربی نو دې سره بیا تکه دا واقعیا ولا بیا پېښ کې قص ته څنګه کړو اراده کړو وا اراده یو وې د دینه کړو وا چې دې کړه کار شروع کاو دا غې نه مخکې دې خز منډک لا په دې کور کې بوتو یوسف علی السلام ته چرته دې وایې دې بوت نه لګه حیا کومه کنه زما مددگار دې چې په دې پاسه اچاو ناراو چې تر دې نه حیا کې زه خپل الله نه حیا کوم دا کار نکو باج وی نا یوسف علیہ الصلات والسلام او دے خدے چکلا دا کار شروع کاو د بدفعلی اراده کولا نو حضرت یعقوب علیہ السلام په دیوال راهکار شو موزم بن واجزه تم دا کار کې هویا غی سراویل ها پرانستو پدی کی پیاغا پدی وال را کارا چا ہا بچی اتم دا کار کے آئی بس بس بس جانو آئی چا داو آئی چا پدی وقت پوری اغا پویو می بیا یعقوب علیہ السلام جالی والی سترگی والی سپینی کی چا پتا چا دا عزیز مصر پکور کری در اگو گورا حافظا نباشت بیاو لنشتا چا آغا تا پتا را چا پدی کور کی آغا دے و جوندے دے و مزے کئی می بیا جالی والی دا طول کسی غلطی ری څوک یو طریقہ او دا د سګر مولیان ډېر په خون باندې دا وای دا بګرا خبره دا چې بوزیو دې غاړو کې خلکو لګیولو خلک مزه اچري دا وای خو استاد نه فقې کسی کې دې غاړو کې دکانونو کې خلکو دا لګولې کنه باز پای کې مولیو پاز به لا ژوند دي فا سیبال کې دا کسی ما خپل اړودري په دې غاړو کې دا کسی مې څه کولو غوا واکه موږ خاص نه پوښو پسل راځي دا خبره قطعا غلطه ده دا خبره د سو وجو د قران نه غلیو چې اراده کړو نو معاذ الله بیا ولي وي چې اراده کړو لا یفلح الظالمون ولي بیا وي چې اراده کړو نو لنصرف الله وجدا غنا دا کار علوما والفاشا بدکار او بدوینا ولي انه من عبادنا المخلصين دې ما خالصو چورشویو دبادینا او نوری وجو رستو رازی اصل مالی دری مالی دی مقام کے جو کم دری ترجمی نیزا منگ دا شیخ سے وَلَقَرَا حَمَّدْ بِي او دا دری والا ترجمی الیواقیت والجواہر کے مولانا عبدال آب شادانی سے کری ریخا دری ترجمی خیال کوئی وَلَقَرَا حَمَّدْ بِي وَحَمَّ بِيَا فَتَاقِق سَرَا قَسْ کَلَهُ دے خذ بھی پو یوسف علیہ السلام الیواقیت والجواہر تفسیر دے مولانا عبدالوہاب شعرانی وَلَقَدَ حَمَّدْ بِهِ تاکی تذکرے دے خذ بھی پو یوسف علیہ السلام دبت فیلے شبت کارتے والما وَحَمَّ بِهَا اوقصکو یوسف علیہ السلام بِهَا بدفعیا پدکول پدفکولو داری آغی قصدو کو و هم بیا او قصد بکلی و هم بیا او قصد بکلی وی و هم بیا او قصد بکلی وی یوسف علیہ السلام بیا پدی خزی باندی قصد بکلی وی لولا ارا برحان ربی کنی وی لیدلی دلائل دفل رب پو حرمت زنا کد زنا په حرمت دلائل نویری دلی تو قصب کلے ہو خود دلائلو تا معلومو دا حرام زنا دا زنا سرا حرام دا بل پیلی حرام دا خیال کوئی وَلَقَدَ حَمَّدْ بِي وَحَمَّ بِهَا تاکی قصب کلے ہو دے خذ بھی پو یوسف علیہ السلام دو بدے وَحَمَّ بِهَا او قصب کلے وے یوسف علیہ السلام بِهَا پدے خذ باندے لولا کچرتا نیوی لدلی دلائل دخل ربام خود دلائلی لدلیو نقصت نو کرے یو مانا دارا پوشوئی کنا بلا مانا دبا داتا پوش خیرے کلا کوما کدادری مانا چاہ انشاءاللہ ما تا بے سیک لے ناغل باز انشاءاللہ انام ارکوم دیم ترجمہ اول ہم پا مانا دا قصد سرا او دیم ہم پا مانا دا خیال سرا ولقد همت بي تاكي قصر يودي خج بها يوسف عليه السلام دبدي وهم بها او خیال بکلو وهم خیال بکره یوسف علیہ السلام بها پدې خزه باندې لولا ارا برهان ربی کله ویلې درې دلایل د خپل رب خیال کې نو راغلی چې تصفیه او تخزی خیال کې نو راغلی هغه قصد کو او یوسف علیہ السلام خیال کې مران چې دالا سره خیال کې نو راغلی په نو شوي وا هم بیا او خیال بکره یوسف علیہ السلام بها پدې خځه باندې به سخیال کړی خو سخیال هم نور أغلې لولا ارا برهانا ربي دریمه ترجمه ولقد همت به تاکي دا قدرې وارو چې دا لقد همت به دا یوم علاوه پتاکي خس کړې او دې خځې بي په یوسف علیہ السلام زبده وهم بها بدفها وهم بدفها او قصد کو یوسف علیہ السلام بها بدفعها فدفع کولو داغی دزاننا خدا غلی وانی بیا کلام پدرین معنی صدا ختم شو پدرین معنی صدا وهم بها بانی کلام پدا غزی ادری دو اور اس تو بیا زاننا کلام نی وهم بها اے بدفعها او قصد کو یوسف علیہ السلام بها اے بدفعها داغی پا دفع کولو دزاننا اغی با زان تا جوختاو دی با زان نا شکاو زان نا بی لرکاو دکر گیا اپنا شو بی مولی ویدی با زان اپنا شو ناغی با قص کاو زان تا جوختاو لو او یوسف علیہ السلام با قص کاو زان نا دلرکاو لو مالی مصد داری پوشوی که پوشوی دا شکار کوئی کدا دی حالات رالن شکاو لکوا پیوستاو لبنے کے ها ترکاو لبنے ولقد هم دغه باندې کلام ختم شو وا هم بدفعها لا لولا ارى برهان ربي زال کلام دې لولا ارى برهان ربي لما دفعها کله ویل دلی دلایل د خپل رب په حرمت د زنا لما دفعها نبوي دفع کړی دې د خپل ځان خو دلایل لدلیو په حرمت د زنا چې زنا حرام ده نو ځان یې ذکر لري کړی وا ځان یې ذکر شو کولی وا اوسم چې پوه نه شو چې په دې درې ترجمه پوه شو ان شاء الله نو بیا به غلط ترجمه او غلط تعبیرات بیا نه کوي یا غلط معنی چې هغه په دې والا کار شو او اراده کړ قسم ټول هغه سن خیال کوم نو راغلی نو بیا یې مخیره ولقد همت بی تاکی قصد کرے او دیکھت بی پو یوسف علیہ السلام دبا دی و هم بیا او قصد کرے بی یوسف علیہ السلام بیا پا دیکھت باندے لولا ارا برحان ربی کنے وی لدر دلائل دخپن رب خود دلائلی لدلیو نو قصد نو کرے یو دیم دیو مانا ولقد همت بی تاکی قصد کرے او دیکھت بی پو یوسف علیہ السلام دبا دی وهم په ماله د خیال سره وهم بها او خیال بکړو بها په دې خدای یوسف علی السلام خیال کې راغلی وې لولا ارا برهان ربي کله وی دلای د خیال کې نو راغلی چې ته خدای او کو ته سشي خیال نو راغلی دغه مترجمه ولقد همت بي تاکي قصره خدای په یوسف علی السلام د بابي وهم بدفعها او قصد کو یوسف علیہ السلام بها اے بدفعیا فتفقولو داغی دخپل زارنا اگه با جوختاو بے با دبل رکاو دا لولا ار آزان نبیہ کلام دے کنیوی لیدری دلائل دخپل را علماء دفعا نیبوی دفع کری اگا دلائل سو دلائل پا حرام والی دا زنا چا زنا حرام دا یا اگا دلائل داو معاذ اللہ لا یفلح الظالمون لنصرف عن سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين كذلك وندارنګ دې لپاره چوالو موږ داغه نه اسو بد لفظم نو ویل شنو والفحشاء او بدکار الله ما دې بدکار راولې ول اراده څنګه کړې وا پلیتا خبره کې د انبیاء مبارک انه من عبادنا المخلصين دې په دې وخت سره لنډې حاله یقینا دیو د بندګان مونږ په څنګه زړه ترجمه وکړ زړه ډیر پکې وایو هغه کیسه شروع کیا کیسه جادو خرافات یقینا دیو د بندګان مونږ خالص کړو شو نه الله تا واستبقل باب داړو منډګري دروازه تا دوارو سنگا من دیکھ یوسف علیہ السلام زال خلاص آو دروازے کلاو ولا بارو تیدا خز مندوالا دے رہا تنگاو مقصد دارے وقدر کمیسو من دو برن ویشلاو کمیز دارے من دو برن دشانا زکا آغا مندوان وشاعت ملاشنگو کمیسی وروشلاو والفایا سیدہا لدن باب او مندو دے دوارو سیدہا مالک دا دے خزے لدل با دروازے سرا دروازے سا انجل بنجل شیو دے کے پی سیمرا ہے پر اتداغا بے کلاک ہو جاسا چل لے گورا خضر نا کار رہی تھا پر جنگ کی سن سر بے فوراں دے فلزان دے پاکے او دا غضر بدنامولو کوشش کے قالت نوے دے خزے ما جزاؤ صدا صدا دا چا چرا دو کی استاد اہل سوان دا بدے چستا اہل تا پا بدے گوری دو سزائی صدا سزا موتا مرمنہ ہو رہی خواہ اللہ ایر موتا بس رہی بیا دیر کمزورے اللہ ایر سجنا مگر ورے سزائی دادا ملے نکے اللہ ایر سجنا جیل کی دیوا چولیشی چے کلا کلا خو ملاقات کی نبی آوی داو خبا یارا کلا کلا اب وقت سم بیا بخلوی داو خلیو نئی دا اب وقت سلا روانی ہونا خیر جیل خنا دے او عذاب یادی کور کیری خو سزا دیولا دردنا کا ملاوشی جیل نا دیکھ پل کور کیری چاروہ خو سر ملاقات کی بیا خلق یو بل فمینہ بالے پر ملے گی فکتو بالے آج سے وہ طبیعہ پر خودی یو بل طبیعہ دادا سے ناکار خلق دے ہا اللہ ماشاءاللہ خلق ہم دی کی خدا دیر ضرور بیا خبر بلے دا استاد کامل لے کر ندائی استاد سن لے جرنیل بابا جرنیل بابا چاہ پسپین جیرہ دا غلے ہو کر دا نبی علیہ السلام دا مرح بندو بس کم جرنیل را غلے ہو آج نور کارون را غی بارے کم را غلے ہو دلتا کم خد مشر ہاں پا دے چل ملک سو کی شیطان کامل استاد دے تس ما قسم وہ سوچے ہوتا آچے او دو اخیار سڑینا پلگ وقت عقل تکتے حدیث کی راجی اخیار سڑے دے یو دوت خطا کے چلول قال خوزو قال نوی یوسف علیہ السلام یراوتنی ان نفسی ویر یوسف علیہ السلام یا دے خزے چل کرے زمانہ پبارد نفس زمان کے ویسے با حصر وجہ داوا دے زمانہ مطالبہ کولا وشاہدہ دقل نوز مبار زمان کی وشاہدہ شاہدہ من آلیہ او بیان دے چلارے دے خفو پریشانو دفتر لا جلالے نوکرانو توی ملگری جیت سے خلن خفای ولی ویرہ سوی نوی جی ولی ویرہ خفا دکی ما سوچ ولیم چا سوکم وی سنگا وی پرون چا دفتر نا چوٹی شو لالم کنن بس یو غلام میرا اس سے جو انجل بنجل شیو یو یہ دیتا گناہ دا بلو دیتا گناہ دا اس پریشان ما چی گناہ چاہتا را نوگا شاہد شاہدن مراد من اہلہا دا دید دا دا دا دا ترزیو تاوی معشوم ادا خبر دا معشوم غلط را پا دید تفسیری ماوردی مراغی بحری محیر قرطبی توڑ ذکر کے زائیہ یا خاوند گیریو تو جی گیرہ دا معشوم را جی دا دی معشومانو گیریشتا کر سڑے لے دیا چکتا دا سڑیا ددری گیر راجی گیر داغ چاوی چاغ غٹ ہوئی ظالیہ خاوندی گیری او دتر بس جلد نوکری کے نو معمولی سڑے کو نہیں وہی خبر ہے خوشی دا خواستار رہا خفکے گا موی سنگا سے شک کی تلار شاہ کمی سکو رہا او دا خبر ہو تا معصوم پدے بانے دا معصوم پوئی گی سے کمی دا شاہ نشدے دلے انو گناہ دا خزے دا او کو کمی زمک کے نشے دلے نو گناہ دا چارا دا خزے دا پدی پدی پوئی گی دا معشوم نبی آوے شنو ستے انو شو گئی نا سنور معشومان دنیا کی خبری کری دی یو کہ عیسیٰ علیہ السلام آن خبری کری یو ہم اولی ذاتانو تول پاہل قیاس مکہ واکن نو آگا اور توائی دترزوی او یاد آگا خاصو کیو شہادت پماند بیان آل عمران کی منگویر ہوکن شہید اللہ بیان کرلا شاہدان بیانو کو یو بیانو ان کی دا آل در سرنا دا آل در خد دا دے خد یا دا ترزویو دا آل در خد امکان قمیزو قدر من قبل کچرتوی خورشتیا خبر کروا کچرتوی قمیز دا دا دے نوجوان شریدل من قبل دا مخکنا نو پس صدقت دا خد رشتنی دا او دا علم ته درو جن نه ده یوسف علی السلام و ان کان قمیصو او کچرتوی قمیص د یوسف علی السلام خود دا کټ کړی شو پر کړی شو د شانا فکذبت او دا خدا درو جن را او هو من الصادقین او دا یوسف علی السلام ده د رښتینو نه ده به رښتیاو کړي ها نو چې ویری دا فلما اغاکلا چوید دو قمیز یوسف علیہ السلام خود دا پریکشوی من دو برند شا طرفنا نتیز شا طرفنا یوسف علیہ السلام من دوالا او خود دو شا نکمیسی نیولیو نی پری خودو سنبا دے دیکھونا قالا نوی عزیز مصر انہو من خد دوئی مادم اداش گناستار مرمن انہو من کے دیکھونا بیشک اداستاسو تدبیر دے جمع دروئی انہو من کے دکننا انکے دکننا بشکا تدبیر ساسو دیر ویرے ساسو تدبیر دیر ویرے خدیتا ہوئے دانوئے اور اکچھ سن چلد صلو وکم تاہو گورا کم کار کرے واسی غبت دامے یوسف گرد ہوئی تدبیر دو خود ویرے اصلتے نسا کے ویلو انکے دا شیطانی کان زیفا وجمع ویلو ارث په مقابله د الله کې او شیطان زکه کمزور ته خدای تدبیر په مقابله دا سیر کې نه کنه سیر نه یو دوه خطا کوي بیا او درښتا یوسف علی السلام ته وی یا یوسف هغه ته چون کې غلام یې ونه هغه وسه سیدا په خدای کې وسه نه سیدا یا یوسف ها د یو خوا وزیری نو خدای بل خوا وزارت عظما ایا وزارت فلاله دام بیا رواني وزران سره ملاويږي دا پروا ده نه کې چې دا تعالی ملاوي دل جایز دي او خوشي ملاقاتونه او سره بیا کوي یوسف ارنا هاذا او یوسف مخاله وا د ذکرونو نا واستغفر لی ذنبیک او په خنه والا د خپل ګناه دی ګناه کړي له خدا څخه بیا مکو خدای ته وي انکی کنتی یقیناً تو خاستی من الخاتین ده خطا کارونا روز حد بینکو وقال نسوتن بیل فی المدینہ بل مقام دا خضر خوصوی چی زمان دے کیس نخو نورم خضر دے خبر شوی اسم خبری کی مکوہ چی نقوی خضر پخار کی امرات العزیز خبر لیل مشہور شوا دے لگوہ کی خبر ازاد خبر خوری زر مشہوری کی اوی خضو پخار کے امرات العزیزی ترابی دو فتا خضد عزیزی میں سر چل کرے ترابی دو چل کرے فتا دقل غلامنا عن نفسی فبارد نفس دائی کدب دائی قد شغفا حبا چل بے خود جانو قد شغفا حبا شغاف اغا پردو تاوی چسر پائی کی بندی چکم پردو کی ظلب بندی آگی تا شغاف ہوئی نو آغا پردی دیری تیزی وی ہاں لکی گن نو دا خد آغا پردی سری کڑی وی دا یوسف علیہ السلام منی آغا پردی غسی کڑی وی او ظلط دن منی تلیوا دا یوسف علیہ السلام انو سا بیا پروانو قد شغفا حبا تاکی سری کڑی وی شغفا تاکی سری کڑی وی آغا پردی دا ظلو دا دی خدی سولا سری کڑی وی حبن آغا منی دی یوسف دا وجه دا آغا منی دی یوسف نا دی یوسف علیہ السلام آغا منی دا دی خدی آغا ظلو تا دن نکودا شوی و مقصد داری او یا سمرقندی مانا که خواغا لکه گرانا دا قد شغفا حبا تاکیق زینی ولیو پتاکی شغفا ها تاکیق زینی ولیو یوسف علیہ السلام فضلو دزلیخی کے فضلو دائی کے حبن دوجی دم محبت دنا دلگا کرانا دیو اے رشیخ سے مانا دیر آستانا دا فاہم دا پوئیگم پیسا ریخوا رشیخ سے مانا دیر مختصر دی با محاور دی او دیر مزیداری او دیر پوئی والی خواہ ورسنگ قد شغفا حبا تاکی سری کری وی اغا پردی دزڑا ددی خزی حبا منی دی یوسف علیہ السلام اغا مینا ددی زلط کودا شوی وی انا قدیر اتا خاون وی خلق وی خواه اسرکی پتکل وی مینا غالب وسم چی مینا غالب ایشی نسکول کی بوتا لکه ناسی جنا کوچ کمزی کسکولی کنا اغا دیکی بوتا اولی رولی اغا بی خواندہ تا تعالی دا څه پکار دی ان لنرا فی ظلال مبین بشکوینو موږ دی لرا پاغه مینا ښکار کی ظلال باندې مینا نو دا خدای وی چې زما د دې کیس له نور خدم خبر شي نوارو کا دې نور خودو ته دا غلام خیم چې تاسو خو ما ګناګار وای وارو کا تاسو شان سره نو ټول دعوتونه اولېدل هغه پر چې راځي با من کر با راځي او دعوت اولور کو تا کیا غار هسه ته تیار کړی نو چې هغه برابر کړ نو یوسف علی السلام په اوسرو باسه چې دوی وګوري زه خو لا قوم چې دوی مده حالت وګوري فلما سمعت بمکرنا ارکرا چې واورې دو دې خزه تدبیر دې خوزو ارسلت الیهن چراوی دیگو نوی دیگو دی خد دی خودتا نور خودتا قاسدانو دیگل او تیار اکلی لہن ناد دی خود رو پارا متکا ان تکیا گانی دکر که سلیت سوک را گواری تو تکیا بورا گواری اس چی مفتی سیب را گلی نو خام خام اون دیجے کننا عزت دیگر دا علماء دا ملمنو یعنی جی ملمن آوالی او بخارو کدل ناس دی نبی اثر را آوالی واترد لہن متکا ان او تیار کړئ دلرا متک انت کیا غانی یا مجال القران کی ابو عبیدہ معنا کی سکیا غانی یا تیار کړئ دلرا متک ان مجلسنا متک ان طعامنا شمل می روغتو نو خوراکی مولا تیار کړ مل مې راضی نو خوراکونه تیار کړیو زیولا تیار کړیو اول کړئ هر یو تا دزینا سکینن چالو ها د متبر خلکو کار داله چې من مرشی نو اول د قرات نمخ کې مخې ولاغې سفرور دانا چلې چاکوان پادای جوړې خویا غا بلې تونډم کې هغه باندې کټکې میوه دانا هغه باندې وخت دی بیا ورستو ولا چې ورستو دا غره بیا بند وسنه هغه کارو دي تمنګ به زربانا د سوکراشی بس یا ولا بیا له کټچې او یا ولو ګور بس زل نن کاری قالت وی اوغدله نه روضا نو چه کلی غیلا چلی چاکوان پا پلیوٹنو که که ہو دے او میوه دادا نو آغی خواغر آغستی او پا چلی اغا میوی کٹکاو لے نو پدا سے حالت که خد حکم غلام تاو که ویس پدی خود روزا اغا چونکه غلام اسے کولی شو قالت نوی ریتا دی روزا علی انا پدی خود باندی نو فلم ارکلا چاگر روو تی دا ارکلا چکولی دا دی خود یوسف علیہ السلام شان اکبر له لویوګانو د خوځو د یوسف علی السلام لرا لویوګانو په بار د خاص سره او تاسو ښه انسان دی دا هو د بده لایق انسان نه دی یا اکبر له لویوګانو د خوځو یوسف علی السلام لرا په بار د پاک دامنې شدادر پاک انسان دی ځکه خستره وقت وانا ایدیهن او ککر خوځو لا سن خپل فسبب دا منی دی یوسف یا فسبب دا بے ہوش ہے دے ہوش موش بیالار صدا سے اگتا کتل چھرے لاز کی نیولی گا افرو کے کتل نو چھوے کتے دا ہوش کے رائے لازوں میں کتے کت پتے میرے دا سے شیر ہے ایشت دے بعض خلق کو پدے لازوں کے پتری بانے دے غسکلے ا فلاسونو کې ولا ذکر کړی او پاغه ولا نوم لیکلی خپل زه زما دا چې مینا دا دې ما دا چې دې دی ها هغه کدي سره سکه وای او استاد یې بس پرې دی ته مله وې دا په عاشق شو مو خو بس نه پوي دا مالک دا چې عاشق شو دا خپل بدن ته ختمې رګونه به ختمې ظالما دا چې شو کومه کوج دا لاس کټ کې نه کله خذو وقلنا نوی ریخذو حاشا لله ما هذا بشرا پاکی دا اللہ للا نرے دا بند خطاکار دا خو بند خطاکار نرے انا آزا اللہ ملکن کریم نرے دا مگر ملکن کریم فرشتہ عزت مندام دا خو پشان دا فرشتے رے تشبید یوسف علیہ السلام دا فرشتو سرور کئی پو دو سیزنو کی یو پا پاک دامنے کی دا سے پاک دے لگا پشان دا فرشتو اب در طول امتونو پا دے اتفاق دے چا فرشتی پاکی دی بعد خلق آگا چوئی حاروت و معروض گناہ کرے و امالا طول قومون پا دے متحیط فرشتی پاکی دی ستاو سم دا کی در چاہی گناہ کرے دا زنائی کرے علی عزو باللہ یا تشبیر دا فرشتی سر ورکی پیدبار دا خواہد سر چا دے خدا سے خیستہ دے لگا پشان دا فرشتو نو فرشتے چاری دلی جا خیستری نا ټول قومونه په دې متفق دي چې فرشتي سړي خسته دي لکه څنګه چې شیطان چالیدلې نه دي او ټول خلک په دې متحد دي چې شیطان سره بدرنګ دي بدمل دي نقصان دي نو په فرشتو باندې قائل دي خلک دا خدا ته خسته دي لکه پښان د فرشتو دا خدا سے پال دے لگا پشار نا فرشتو قالت نوی دیکھ دے دے لکھو مقامل آسا اس کا قالت نوی دیکھ دے فضالکن اللذی لم دمنا نبی دا کس دے چھ ملامت کو تاسو مالا رضا ببارکی زخلا خوما دا دو ظالمان زانا اغلا سنم کر کر ولقد راوت او بیار گورا چھ دا غی اغمین اولی دا دام شوق کرانا پخپلا اقرار کئی وی تاکی ما چل کلی ودنا پا بازا نفذ داده که ما خوط مطالبه دا بدهی کلی دا فستا سما ززان بچ کلی و فستا سما شپگم نکتا فستا سما فاد فاد تاکی معلو وصل فورانی زان بچ کلی دا نچه اولی زان نبچ کلی نا فورانی زان بچ کلی و دمخ کنا اسمت دام بیاو او په آینده کې متوي کچې ته وری کې دي هغه کار امره جو ذو حکم کوم دتا ولا یسجننا کله ما خبرونه منی ګوره جیر کې باچولې شي لام انون تاکید ثقيله لوري خام خابه جیر کې ګرځولې شي زما یا زما خبر منی دا لا اوسم پتا مالا ولا یکون من الصاغرین او شیبلا ذلیلونا یا زما خبر منی یا بجل تذی واجل قرادن قال ان یوسف علیہ السلام رب سجنو حرب زما حرب رب ادما ربا السجنو حب الیا جی فخر ما تا مما دا خبرنا داری تومتننا یدعوننی چرا بلی دا خزے مال ویلی پا طرف داغی یدعوننی جمع دا گواهی دا جمع دا جمع ولی رولا معلوم دا شوا چه نور و خزم دعوت پیش کرے ہو اللہ مخی خوی ووا سما با چل والکاو زانا میں تخلاصا ہو سو گانی شوی اوز بس اگر زان خلاص ہم اللہ کہتا دے رگرانا شوا نو اللہ مالا یا دا چل دا دے خزوارا او یا ماجز دا دنکا چه تخلاص شما دا چې مصائب سره مخ شي تکالیف زیات شي بیا دا جیل خوخره یاره جیل خره بیا کله کله جیل خی وایلا تصربانی کېدو نام او کتواله زمون مشران د جیل نه ویری د زال جیل غواله نو موږ به څنګه ویری وایلا تصربانی کېدو نا او کتواله زمانہ تدبیر د خذو نو اسبو الیهن نو زب میلانو کوم دیتا شپګم اوما نقطا حزب میلان حکم دیتا وصف العلماء میلان قسم نه کړي او کچرته ونی شي نو بیا به خامخا میلان کوي چې خزي غډېره شي واکم من الجاهلین سمه نوکتا اوما او شمزدو ناپوونا چې څوک دا کار کوي نو هغه سره جاهل له ها فاستجاب له ربو نو قبول کړه غضب رب دا دعا فصرفانو کېدو دعای قبول کړه فسبانه خذ نصبر لري خامخا خذو ته نقصان پېښاو رسيده او دار طرفنا نو فورن الله وي دعا دې قبول شو جل تزا فاستجاب له رب قبول کړه بل رب دا کوتوا فصرفانا کي فصرف عنه ویلا او داغنا کي دونه تجدید دې خذو انه هو السميع العليم یقینا الله دې اوريدون کي پويا ثم بدلهم بيحكار شو هم دي عزيز مصر والو تا نخی ده نصبر زوده ده خده چارا ده خده چکم ویخشا ده خده چکم خاندانو اگه تدا پتغوله گیده چه ده خده خو صبری گی نا خام خایو پیره ده پلیش لی نقصان گیگی نو اگه تا یو طرف تک سم بدالهم من بعد ما را اولایت بیاخ کارشو اللهم خیال کوئی ده خاندان ده ده عزیز مصر والاو تا چکم د خزه خاندانو اغه طرفتا کاروسوا دا خبره پزاینا چاغي کولی دو الایات اغه نخیدو نصبریدو د دې خزه د داخله صبرې کی نام لا یسو جننا لا یسو جننا چې خامخا جیل کې بوالو جیل کې بواچو لې شه دې اغه فال خواجو ملانه تک غلام کمزور او کمزور د پاره اځو پر راځي نو سوفي یو خوابو جو سوکه بل خوابو دې تپوسه سوک دې کر یوم چې معتبر وزیری افسر لوغری داسې کې کنه ګور دا د وزیر خدما دی له خلک شنه کوي هغه غلامو نو یوم ته دی وی غاړه دازي نو بل دې بل غاړه دازي نو هغه خاندان مراله ودې دې کې واچو دا جوړ دل خره خو ته پته نه چې دا دې ظالم نقصان دی لا یسو جنن نو خامخا جرګه بواچو لیش دې حتا هی سو وخت پورې نو وکاله بیا جلتا تله وکاله جل کې تیر کړو د سو جنا د دې خځه د دې ها ناکار والی د وځي نام لا جلتا اوسو سوازو وردن نشوي جلتا دا غسر د وکسان دن نشوي دي او بیا غ مستقل باس ته ان شاء الله ابا صباح کې خیر ته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین زمنګ دې یوم الجری په دې چلبای کې سب پروګرام دي دستار بندي ها نو اگر چې ما په خپل عذر پیش کړم نو صرف هغه تور کار کوي مونږ وسو دعا وکي بازه کسانو دعاګانې وکړي حضرت دو رشتہ داران دي ټول کوم زمنګ سره بیماران دي دعا وکي چې الله شفا ورکړي بازه کسان دي داغي کورونو کې بیماران دي احساس پتاړو کې دي سکورونو کې چې دا چا څه قسم شری حاجتونه دي په چا باندې قرضې دي دعاګانې وکړي الله دې قرضونه خلاص کړي سوگ جیلونو کی دی جیلیان دی اللہ دا جیلونو نا مصیبتون نخلاص کی سوگ بیماران دی نچا ہر قسم شریح حاجتون چکم دی اللہ تا تا خمالون دی خصوصا زمان دا دی درس والاو کناری ندی او زنانا یا حاضر دی یا سامین دی ارزی کیوری اللہ تا دا غیصا قسم حاجتون دی اللہ دا غی حاجتون پورا کا شمن تاوی زمان ناچیز تاسو تا اللہ دا غی حاجتون پورا کا اللہ زمان دو دنیا و دا آخر خوشحالی زمان نصیب کا زمان دا مشایخ زمان دا علماء اللہ ہمیشہ دی کامیاب و کامیاب سا زمان لرا چرازی و زمان نصرت کئی زمان تقوس کئی من سر مینہ کئی تاو سر مینہ کئی اللہ ہمیشہ دی لتوفیق و حنورم دراز و لور کئی اندرونی بیرونی دی زمان نصوب دو آگان غالی سک سمداری شریح حاجتن اللہ اغول پورا کئی چې زمون دي طلباء سره سوک سره سم تعاون کوي جاني مالی خدمت کوي په هر طریقه الله تعالی بدلی ورکي الله تعالی بدلی ورکي الله تعالی بدلی ورکي لکه نن استاد زو په چا د روټي بندوبست کړي ها روټي راغله دا دعا وکړي چې الله تدې کور کې سکه سم تکلیف وي حاجتونه شری الله غوله پوره کړي الله تدې کور کې سکه سم مسائل وي الله تکلیفونه الله تکلیفونه تل لري کې اللہ دا غی شریح حاجتو نہ پورا کی رب اللہ سحر انہی بجے زمین دا درس شروع کی او دا تلوار